أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. پرون الله جل جلاله د ایمان والا بارګه دا خبره ذکر کړی و چې کوم کسانو ایمان راوړل دي نه دا غي زړونه دا الله په ذکر باندې مطمئن دي او خبردار اطمینان د زړونو هغه بند او هغه خاص دی د ذکر د الله سره دا په ذکر د الله سره اطمینان حاصلېږي او په بل شی سره هغه نه حاصلېږي. نن هم الله جل جلاله دا خلکو د پاره چې ایمان یې راوړل دي او نیک اعمال یې کړی دي نو دوه احسانات او دوه انعامات ذکر کړي. نو الله فرمایي الذين امنوا کسان چې هغه ایمان راوړل دي وعملوا الصالحات او کړه د عمل د نیکو اعمالو ندی د پارا توبا لهم د دی د پارا توبا دا وحسن معاب او خیستا ٹکانا دا توبا نا مراد اغس شده حسن معاب او خیستا ٹکانا دا جنت تے خود توبا نا مراد اغدل تکیس شده دا لون تکی تفصیل طلب دے دا مفسرین و پدے کی مختلف اقوال لقد عبداللہ ابن عباس سے ابن منکول لی توبا لهم ندید پارا خوشحالی دا و دستر کو اقوال دے و حسن و معاب و خیستہ ٹکانا دا ندید توبا مطلب خوشحالی و دستر کو اقوال دے اور اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ دی بارکی فرمائی نعمن نعم دی نعمتون دی اور سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ فرمائی دا نوم دا جنت تے پہ حبشی جبا کی اور بیا علامہ بغوی رحمت اللہ علیہ دل تک اس روایات ذکر کری دی نو دا آغا روایاتو پا بنا بانده بیا مطلب داده چه دا دید پارا ون دا پا جنت کے دا توبا یا ون دا پا جنت کے لکدل دا که آغا روایات نکل کل دا توبا شجرتن فی الجنن یضل الجنان کلها دا یا ون دا پا جنت کے چه دا دی ون نپا طول جنت کے سوری کی اب یا نور تفصیل و مزید ذکر کل دے او بیا ابن حبانم یو روایت نقل کړی دی چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو سوال شو ابو سعید خدری سے فرمای چې ما توبه توبه سشه ده نو پیغمبر علیہ السلام فرمایل شجرتن فی الجنه دا یو ونه ده په جنت کې مسیرت مه د سنت اند سل کالو په اندازه باندې او د جنت والا کپڑے اغا بددی دا غوٹو نا جوڑی گی سیاب و اہل الجنت تخرج من اکمامها دا جنت والا چکمی کپڑی دی اغا بددی دا غوٹو نا جوڑی گی. او بیا بل روایت ام ذکر کر دے اغا روایت داد جدا ون دا پا جنت کی خواہی کے الفاظ دی ورسا اللہ بیدی ونفہ بیہا من روح اللہ جل جلالہ بخپل ناز سره کرے دے بخپل شان مطابق او پدی کی روح چول دے چی دا دے جنت نا اغا دا جنت آکالی وغیرہ چی دی اغا بیا دا دے نا پیدا کی او دا دے اغا سا ونی سانگی چی دی اغا دا جنت دا دے والو نا دا شان ملی دے شی. او بل روایت کی اگدوال ذکر کردے چې دا داسې ونه دا یسیر الراکب فی ذل امیت سنت لا یقطعها لا یقطعها اغا یو انسان پاس باندې سور شي پسل کا لګي اغا عدد اغا سور نشی کتا کولے او بیا پیغمبر علیہ السلام فرمائل ایک رو ان شیطم کوالے نا اول لیدہ اللہ دا آیات و ظل مندود پا جنت کے دیر اگدو اگدو سوری دی سورت واقعہ کی دا اغا آیاتم نبی علیہ السلام پیش دا روایت اگر چھ متفقون علیہ دا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ذکر کرے نا اللہ تعالی علم مبصرین او مختلف اقوال لی خوشحالی دا دستر کو اقوال دے نعمتون دی ون دا پا جنت کی بیا چی دا جنت ون دا پائی کی روایت منکتے غیر منکتے بازی صحیح روایت بازی علامہ بغوی بے سند روایت ذکر کردی دی صحیح علم اللہ تعالیٰ تا تولی مانے و محتملی دی تولی مانے دا دی لفظ کے دیش نا آجا جیمان روڑے دے و عاملو صالحات اکڑی دینے کے توبا لهم دا دی دا پارا خوشحالی دا دسترگو اخوال دے ونی دی پا جنت کے و حسن معاب خیستا زید ورطلو دے نگور عمل خیستا دے نگور ورطلو زین خیستا دے او چی دا چا عمل خیستا نی نگور ورطلو زید اغا ناکاری کذالک ارسلنا کفی امت ورپسی آیات نبی علیہ السلام صداقت اللہ ذکر گئی او جکم اشکالات د نبی علیہ السلام پر رسالت باندی وغد اپکی نو اللہ پرمائی سنگا چی منگا تپی عمبر لگلے پر اخپل امت کے د انسانیت تو جنس نے پدی باندی کتاب للے کذالک ارسلناک فی امت قد خلت من قبلها امم کذالک امدک کرنگی منگ لگلی ارسلنا کا منگ لگلی تالا سنگ چه منگا مخ کے امتنو کے پیغمبران لگلی دی کتابونا ورکڑی دی اغای پا خلو امتنو باندی لست دی نبی علیہ السلام تا دا نبی علیہ السلام صداقت اللہ ذکر گئی و تسلیم ورکئی کذالک ارسلنا کدیتا نمانی منگا دارنگی تلگلی تزا منگ پیغمبری کذالک ارسلنا کا دکرنگی منگ لگلی تالا فی امت قد خلط فاغ امتنو کے قد خلق من قبلها چه اولان دی تیر شوی دی من قبلها اولان دی دینا قد خلق چه اولان دی تیر شوی دی من قبلها اولان دی دینا امامن امتنا سمطلب منگا تالر علی گل دی پی امتن پدا سے امت کے یعنی دا امت محمدی دینا مراد دی زمان دا امت دینا مراد دی خدا امت دا سے امت تے قد خلط من قبلها امم دا دا دی امتن صفت دے چی دا دی امتنا مخ کے نور امتنا اغا تیر شوی دی نو اغیتم اللہ پیغمبران را لگلی دی کتابونے بیان کری دی نو تم سکا لتتلوا تم منگ دی دا پارا لگلے لتتلوا چیتا اولو لے علیہم پا دی باندی انستا پا دی امت باندی الذي او کتاب او حینا الیکا چه منگ ایتا توحی کو نگو را دا کتاب لستل دا پیغمبر زمداری او دا پیغمبر نرستو دا اغا دا وارس الانبیاء ورثت العلماء ورثت الانبیاء العلماء ورثت الانبیاء علماء دا جدید انبیاء وارسان دی دا اغای بیا زمداری نو چه تولو لی پدی بانی آغا قرآن او حینا الیکا چی منگا تا توحی کرده اے پیغمبر خو اللہ فرمائی حال داده وهم یک پرونا بر رحمان پدا سے حال کے چی دی کفر کئی پر رحمان ذات مادنی چی کب رحمان ذات میرا بانی کرده ندی دا بہترین کتاب را لگل دے بہترین پیغمبر را لگل دے اخیری پیغمبر ندی پا اغا میرا بان و رحمان ذات باندی کفر گئی دیده که تفسیر مظہری شان نزولونا ذکر کردی دی پر رحمان ذات بانده کفر کئی ده دی جملی نروس ویسل که دا آیات نازل شوه ده بموکی ده صلح حدیبیه بانده او بیای ذکر کردی دی چه خصوصا پا آغا موکا بانده چه کل صلح که ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام علی رضی اللہ تعالی عنہ ته فرمایل اکتب بسم الله الرحمن الرحیم چې کله استام را واغسته شو شرایط ته شو شرایط لیکل کېدل نبی علیہ الصلوۃ والسلام علی سیب ته الیگا بسم الله الرحمن الرحیم ودی کا پیرانو اعلان عارف الرحمن الا صاحب الیمام مو رحمان نبی جنو سیب رحمان سو یو صاحب د یمامی پی جنو مسلمۃ الکذاب دروجن پیغمبر رحمان ذات موږ نه پیژنو او نبی علیہ السلام ته داسې ملیکا ندا باندې لیکي بلکې اولیکا اکتب کما کنت تکتو بی اسمک اللهم دا الفاظ اغولیکا خو صحیح خبر ادا نه چې اصل کې دا آیات اغه مکی ده خبر همزه انتراله او دا واقع چې دا خود مدینی نراتله دا مدنی واقع ده دا آیات مکی ده نو صحیح شانی نزول اغا بیا دا ذکر کرده ده معروف خبر دا ده علامه مظهری وی چه نبی علیہ السلام یو پیراناستو او دا الفاظی وی یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان نو مشرکانو که دا الفاظ بازی مشرکانو اغا باورین چه ده خود دو خدایانو تا آواز کئی یا اللہ یا رحمان مونگو رحمان نپیجنو خدا غا یو رحمان ده رحمان ده امامی ده دغه یا الله یا رحمان دا رحمان څوک دی رحمان خو مونږ نه پیژنو یو خو الله ذکر کوي دا رحمان څوک دی نو د دې وجنه دا آیات الله نازل کو چې کوم آیات هغه ال تکم ذکر شوی دی 15 سپاره کې قول د الله اوید الرحمان والله تعالی ارش شان نزول چې شي شي دی آیات مکی شي او مدنی شي خو مطلب واضح دی الله تعالی فرمایي ته مونږ دی ته لګلې خدا داسې ظالمان دي او هم یکفرون بالرحمن چې کوم مهربان ذات دی ته پیغمبر لګلې دي چې دې ته قران تعلیمات ورګي ندی پدی باندې کفر کوي پدی مهربان ذات باندې دا مهربان ذات نه مني چې دې نه مني نو ته جواب ورکا کلو یا پیغمبره هو ربي دک رحمان چې دې لازم عرب دي چې کوم مهربان ذات دی دا مهربانې په دنیا او آخرت کې آمینی ربی دا پالون کې زماره دویم صفت ذکر کا لا اله نشته دے مستحق دے عبادت دے عبادت لائق اس دوک نشته الا هو دا مهربان ذات ته دریم صفت ذکر کا علیه توکل تو زما اعتماد په هغه باندې زما اعتماد او توکل زما پتا سو باندې فتح حاصلول دا الله جل جلاله وحدانیت حز خورول پدے کے زمان ټول اعتماد علیہ خاص پدے مہربان ذات باندې سلورم صفت و الیہ انیب دادا سے ذات دے چد تر و الیہ متاب دادا سے ذات دے چد تر اپتا زمان ورتللی متاب تاب یتوبونے واپس ہے تو لکھی دے تر اپتا زمان واپسی دا او یا و الیہ متاب دے تر اپتا زمان توبہ دا دے تر اپتا بزور زم دوالا معنی مپسر کڑی و الیہ توبتی یا و الیه مرجعی در طرف تزما و پسیدا و در طرف تزما توبه دا زبد دنا ما په واړو آیات ختم ولو ان قرانا سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموت د دې آیاتم شان نزول ورانو الابه به پويږي علامه بغوی تفصیل سره ذکر کړی نورو بازو اجمال سره ذکر کړي بغوی چې کم ذکر کړي ذکر کوم نبی علیہ السلام ایو پیرا دی مشرکان اسو سوالو نا کڑیو دا مشرکان اخپلو کی ناس تو مشرکان نمکی چی ابو جہل لے ابو جہل ابن حشام نے عبداللہ ابن امیر کابین عرستو ناس تو نبی علیہ السلام تا سوال جابو کن نبی علیہ السلام راوے نبی علیہ السلام ته ویل کستا دا خبره خو هي چې مونږ استا تابعدار شو پتا ایمان نالو نو مونږ پتا ایمان نالو خو یو کار وکا صحیح شو یو کار دا وکا پس سیر جبال مکه ته بیل قران دا قران وای ته دا قران سره داسې کار وکا ته دې قران باندې داسې عمل وکا چې په دې قران سره د مکه دا غنه یو طرف ته بل طرف تلل شي ځکه مکه تانګړه زمونږ تسلیم نه پر ځین نشتا نجدا په مکه کولا وشي اځین دا ذکرو کا چې مکه کې نهرو نه او چینه نشته مونږ اونه وکړو باغونه ځان لو کړو پسنه وکړو نکته ځان ته پیغمبر وې نو او کوته اټ به لار لومبه خبر ده سویرت به الجبال پدې سره غرونه اولو زوا دا غرونه ختم کا مکه کولا وکا او کوته اټ به لار دغه ایشانی نزول ته اشاره ده. یاداو کر ازمکا پراخا کا ازمکا کلاو کا چی منگا زان لپسلون او کرو باغون او کرو ازمکا اوش لوا یعنی نهرون تی رو باسا چینی تی رو باسا چی پاکی با نمونگا باغون او بکو باغون او کرو او بیا غطوی کتا پیغمبر اندا سکران خبر آنه داود علیہ السلام سر اللہ غرون روان کرو تسبیح بے واسر روی رستو براشی انشاءاللہ واللہ سمسی بارکی او دا ورنگی سلیمان علیہ السلام تا اللہ حوا مسخرہ کرو نمون کم ضرورت تے تا غرون سکران ندی غرون کلاو کا مکہ کلاوشی چینی پکی جاری کا ابل حوا تا دے کا منگزو شام تا زور ازو گران دا غلی رالو نبس باوا بانی بس وریگو دا انتا نبا غلی رالو ور سليمان عليه السلام و سلام الله هوا تا دې کړو نو ته پیغمبر استعرب تندا سګرانن ابلی وته وي چې موږ خپل نیکرا ژوندې کې کوسي تا دې یو مشرک نیکه تیر شو چې موږ سره خبرې وکړو یا نور یو مل را ژوندې کې چې هغه په دې باندې کې وایو چې ته پیغمبر یې او ته دې پیغمبر ته سګران خبره خوننه ده عيسو عليه السلام باندې ژوندې کول دا الله ته سګران نه دي نو زبست دا کارونه وکړه نو موږ بتاو منو دا خبره ګران دا زدی او عنادی مطالبات کچره دا د پر د حق د تللو یا د خپل شک د زایل کولو او د نبی علیہ الصلات والسلام د صداقت د حاصلولو لپاره آیا د دې مطالبات په برابرې دو باندې الله تعالی په دې کې د هدایت سو خبر علی دی نو الله به یقینا چدا کارونه کړو الله به یقینا چدا کارونه کړو دا الله ته سګران نو دا خبره په خپل ځای خدا خبره صرف د هغه چې کولو دا لپاره اده وقتی الزام د پاره او د خپل وخت د پاره د نبی علیہ السلام د پکول د پاره او دغه د دعوت درت کول د پاره داسې قسمه سوالات هغه بدی کول نو الله ورته وی جدا په قران زره قران او ډیر عظیم شان کتاب دی داسې خبرې دا وړې خبرې دي په دې باندې دنیا هدایت او اخرت آبادیږي په دې باندې داسې ګرانه خبرې دي او الله وی کدا کار او کم ندی ایمان راړي نه دا صرف زیده او عنایت دی او هغه وقتی ټیم پاس کول دي او هغه د بل خبر رات کول او د فکول نو الله فرمای ولو ان قرانا یقینا کچره دا قران سویرت به الجبال پدی باندې روان کړی شي غرونا غرونا په والو زول شي مکه پراح شي ګرچا بیرونی یوسف مکی ته ورغلی هغه ته پته هو جبز بیت الله دنو اغه هم داسې د غرونو مسک خو سه غرونو دی په لجبې جبل ابي کوبس کټ کړل دی هغه طرف ته بل غر کټ کړل دی غیر جابر غرونو کټ کړی دی لغون ته کې پراخي راغله لغه پراخي دا چې هغه جمعه ته سره غیر چا په لغون ته پراخي راغله دا نه چې کني لوی لوی علاقه دي د دې جنا مثلا زیاده سي خلری ګواټي پورې دي داسې نشتا خبره ځه اندره لګو علاقه غرونو هغه کټ کړی دی ولا کټ کایې نجومات کې صرف پراخي راغله را یعنی دوره پراخي نه نه چې کولو علاقه دي خو خلک کې منځونه کې خپل هوایج او ضرورت پکې برابرې لون د میدان کولو شویل نو دې دا خبره کوله نو الله فرمای ولو ان قرانا سیرت بیل جبال یقینا کرا قران چې ده پرې سره معجزتن دا د پیغمبر معجزه شي او پیغمبر په دغرونه والو زی مکه فرح شي او کوتی اد به الارض یا پدې سره زمکه ټوکړې کړې شي زمکه اوچول شي ټوکړې ټوکړې کړې شي معجزتن دا د پیغمبر معجزه شي او دې کې نهرونه او چینه روزي نهرونه پکې روان شي او کل ما به الموت یا معجزتن په مړو سره پرې قران سره مړي را پاسول شي په سبب دې باندې معجزتن د پیغمبر معجزه شي او مړي خبره وکي دا خبره وکي چې دا پیغمبر حق دی الله تعالی فرمایي دلته جزاء مقدر ده جزاء ذکر کول پکار نه دي ځکه لم يؤمنو جزاء هم دا کړ دي ایمان نه راړي خبران ځان ته لدی ایمان نه راړي دا شرط ته کچره دا کارو کړی شي دا کارو کړی شي د دې جوابي شرط هغه مقدر دی لم يؤمنو دی ایمان نه راړي او د تنه ذکر شوه او د اتمی سپاره چې کومو بنه آیات ته آلته کې مل الله الفاظ ذکر کړي دلته کې دي ملائکو مطالبه هم کړي وا نو آلته کې مل الله ویلي دي ولو ان نزلنا الیهم الملائکه کوم ملائکه نازل کو وکلمهم الموت مړي خبر یو کی هر شی په دې باندې راځم کو عام نه سام نه نما کان دی منو دی ایمان نه راوړي دا صرف دا بلغه دعوت د پکې دا زیاده وینات دي الله فرمای ما کان دی منو دا الله فرمای کله ما به الموت کچری په سبب د خبره وکړي شي مړو سره نو لم یؤمنو دی ایمان نه راوړي بل لله الامر جميعا اصل کې الله اوس دا خبره بیانې چې بل لله الامر بلکې امر او حکم او تصرف لله خاص دا الله د پاره دی جميعا ټول پټو خو دې خبره ته اشاره ده چې اصل کې د ایمان د پاره سبب معجزات غني حالانکه د ایمان د پاره سبب معجزات نه دي مؤثر حقيقي اغد الله جل جلاله امر او فیصله ده چې کله الله یو انسان ته وګوري پاره کې انابت او رجوعي او د الله حکم اوشي چې دا انسان به ایمان راړي ناغه بیا نه معجزې ته ګوري نه مولا ته ګوري نه تبلیغي ته ګوري اغه ته الله جل جلاله هدایت لکه واچي خپل ځان داسې خلکو ته رسي خبر هم ځان تر لګنه نو مطلب دا دی چې مؤثر حقيقي اغه د الله جل جلاله امر دی حقیقتا او پاتې شه معجزات دا صرف مؤید دی د پیغمبر د صداقت د پاره دی نور دا هدایت نه دی هدایت کوونکې څوک دی الله جل جلاله دی نو الله فرمای بل لله الامر بلکه امر چي دي لله خاص دا الله بل لله بلکه خاص دا الله دا پارا الامر او حکم کولی اتصرف کولی دا حکم د ایمان درولو او د نه ورولو دي داګه د توفیق ورکول او د نه ورکول دي معجزاتو کې دا طاقت نشته جميعا ټول پټولا الله جل جلاله ورپسې مؤمنانو تم یو خبرې دو ذکر کوي افلم یئس الذین آمنوا الله فرمای د دې آیات دوا مطلب دی د یئس دوا معنی کی بعض علما د دې معنی کوي آسان معنی د یو معنی فلم یعلم سره کوي افلم یعلم الذین آیا معلوم نه دا هغه کسانو ته چې ایمان رول دې د کافرانو بارک وته دا خبره معلومه هغه نه دا الله یشاء الله کچره او وړي الله تعالی په زور باندې هدایت کول دی تا فلا هدن ناس جميعا الله وتعالى هدایت کی مسلمان دا خبر معلومه نه اني مسلمانان په دې باندې پویدل پکار دي چې الله ته د ټول هدایت مطلوب نه دي چې چا کې طلبي او انابتي او صلاحيتي الله ته هدایت پاتې شو کنه ټول دنیا نه هدایت مقصود په زور باندې الله به ټول مجبور کړو چې سرم نشو چته له خبر هم ځین دراله اني مطلب دا دی دې بارکه د معجزات او مطالبه م کوي چې خامخا د معجزات تیرش دا بس الله اختیار ورکړي کی ایمان راړي او کنه راړي بګای په معجزات دي ایمان نه راړي او کده ټول ایمان مطلوب وي استرارا نه مجبورا الله به داسې معجزې را لګلې چې بیا بچا سرم نشو چتهولې آیا پرشتي به مسلط کړي ټول باندې به په زور ایمان نه وړو خبر هم ځین تا نه نو مسلمانانو ته دې خبره باندې ځان پویل پکار دي دا خبره مسلمانانو ته معلومه نه ده چې الله اختیار ورکړي او ایمان استراري مطلوب نه دي او کدا چې شي داسې معجزات تراشي نه دا ګویا کې یو ګونه ایمان استراري شو او ایمان استراري هغه مطلوب نه دا یو معنا دا یي اسب بعض علما هغه په معنا دو دغه سره علي د یعلم سره علي افلم یعلم په معنا سره علي او دا اکثر مفسرین او هغه سره او بعض مفسرین هغه د دینه انکار کوي په حق لک په خواني مفسرین دي هغه یو یرا یہ اصل بس پمانه دنا امیده رضی او دا پمانه دا علم نرازی خبر هم زین درالا نو دو قسمه مفسرین دی یو معنا میره تا وکړه باز وی دا پر خپل معنا باندې پمانه دنا امیده دی خو هغه یو ټکی دل دغه مقدر کای دا امنو نرست نو واچه افلم یہ اصل الذین امنو آیا ندینا امید شوی اګه سان چی ایمان وروړي مسلمانان ندینا امید شوی د ایمان دا هغه جان ایمان ټکی برابر سی ایمان ان د ایمان د هغه جانا الله یشاء الله لهدن الناس جميعا کچره الله هغه ته هدایت وخته نو ټول پټوله به هدایت تکړو د دې خبرې نه نه امید شي ویني خبر هم ځین تراله د ایمان د هغه جانا امید شي ویني چې کوم هغه جبري کافران دي یعنی د هغه د ایمان نه امید کېدل په کار دي چې کوم جبري کافران دي هغه ایمان نه راړي په هغه باندې د الله فیصله شوی دی دا غی برکه ځان هلاکول او دا غی لپاره کول او تکلیف نه دی پکار دا غی برکه د الله فیصله ده دا غی د ایمان نه نو امید کېدل پکار خبر هم زه حیران لګنه چې کوم جبري کافرانه نبیای دک مطلب شو نو آی ندی نه امید شوی مسلمانان د ایمان د هغه جانا کچره د غی ته الله هدایت وخته نو الله به ټول ټول پټول هدایت کړو په زور باندې خو چونکه دا هدایت مطلوب نه لري ندی پر خودل پکار دی د دې ایمان مطلوب نه دی کې انابت او توجه الله ته نشته نو دیم تقدیر درسه ابلم یئس الذین آمنوا عن ایمان الله یشاء الله عن ایمان الذین الله یشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا دا اوس ورپسې بل جمله کې الله تعالی د دې په کوبر په سبب باندې سزاګانې ذکر کړي الله وی ولا يزال الذين كفروا همیشه بیا کسان چې کوپرې کړي په سبب د کفر د دې باندې اپ سبب د داسې د غلط مطالبات د دې باندې تصيبهم چې دې ته ورسیږي بما صنعوا چې دې کوم کوپر کړي په سبب د هغه باندې کارعاتن یو مصیبت کایا سل کې کرایې کراو ټکول ته ویل کی او دا اندازې مصیبت ته ویل کی چې درن مصیبت چې سړی بالکل اوجړ کای لکه زلزلہ شو قحط شو قتل کې دل شو اتختول شو کېد کې دل شو درن مصیبت خبر هم ځان تر لګا نه الله دې دې د کفر په سبب باندې او داسې عنادی سوالونو په سبب باندې همیشه بدیتا رسیږي د دې د عمل په سبب کارعاتن مصیبت او تحلو یا با راکوزی کی دا مصیبت قریب من دارهم دا مصیبت او عذاب بنازلی کی قریب من دارهم پا خوا دا کورو نددی بانده خوا دا کورو نددی با دا مصیبت اغا نازلی کی ندی تب ام سلوان تکی اغا لمبا ورسی خبر ام دیان دا لگا نا لگا دا زور دا سروڈ کی پیو ورو لینچ خواو شاکم کسانی دا اغای تا تم لگی لگی سروڈ کی او بسری مسری ورسی الله وی د دې د عبرت لپاره د کې پیغمبر موجود دی دا الله پیغمبر موجود دی کپدی ډایرک عذاب ناراضي نو یا هو کې دې شي د دې د سرکشي پر کرای ډایرک پری باندې سنا سم مصیبت برازي هميشه برازي کله بزلزله رازي کله بقحت رازي کله بکیت کې دل رازي او کدا نه نو د دې په خواوشه علاقو کې به عذاب ناراضي کم سه کم چې دې د اغینا عبرت واخلي کم سه کم چې دې د اغینا عبرت واخلي نو پته ولګیرا چې په یو کوم باندې ستاخ واوشا کې مصیبت راځي کاغذ مرزونه دي که طاعون دي که بیماری دي که زلزلې دي خبر هم ځان دل خدای دې نه کې مثلا غواټي کیراله نو دا خو د غواټي والے د پاره د عذاب دی دا الله د دین دوه مقاصد دي یو هغه کوم باندې چې نازلې کې د هغه د پاره هو عذاب شدای هلاکول شو خو د خواوشا کومونه پاره عبرت شي خبر هم ځان دا ځاني ویل په کار چې خواوشا کوم باندې عذاب راغی هر بس بهر حل دې هو ګناګار خلکو دی لړ نه پدې کې تا تم څنګه اشاره ده پدې کې تا تم اغه زیر ده خبر هم ځان تعالی کنه و چې ځان ساته د دین عبرت والا نو الله یې به پدې باندې د دې په کوپر سبب همیشه آی مصیبت راځي یا به د دې د کورونو خوا کې د کل خوا کې وسنه سم مصیبتونه نازلېږي چې دې د پر عبرت وګرځي دې تی نه عبرت واخلي حتا یاتی وعد الله دا کوپر دا مصیبت ختمي کنه پکا پیانو ډایرک مصیبت یا د دې خواو شاکه مصائب او د کسه عذابون راتلو دا به تر دې پوری حتا یاتی وعد الله یو معنا دا تر دې چې قیامت راشي تر قیامت پورې با کافرانو سره راشي شروع اته زوینه کله به یو باندې زلزله راځي کله بچا باندې سیلاب راځي کله بچا باندې تندر نازلی کافرانو سره همیشه راشي شروع چې دې عبرت واخلي یا د هغه خواو شامل کونکو کې عذابون راځي تر قیامت به راشي شروع او باز ویلې دي دا ډوړه خبرې به حتا یاتی وعد الله تر دې چې وعده د الله راشي یعنی فتح مکه راشي خبر هم ځان تعالی هغه سره د کافرانو د مشرکانو د مکی برکه غسته چې د مشرکین مکی نه غیر چا پیر بازابون راځي کله به خیبر پتا کیږي د يهوديان به مرداري نو کله به خپل نور مرداري نو کله به نور مرداري تر دې پوري چې دی بم او اهل شي فتح د مکی وعده د الله راشي ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره قران کې الله اشاره تن فتح د مکی داغه وعده کړو خبر هم ځان تعالی لګنه نو وروسته به ان شاء الله راځي ذکر بشیر واستې سپاره کې سورې فتح کې نو الله دې باندې به خپل عذابونه راځي په مکه کې یا به دې خوښه کې عذابونه راځي کله به مسلمانان په چاورځي کلی به فتح کوي نور عذابونه راځي تر دې چې د الله وعده راشي یعنی مکه فتح شي د دې د کفر ختم شي د الله جل جلاله نصرت او استاو غلا براشی و دو عادی مانا عذاب و قیامت و فتح مکہ نصرت و ده نبی علیہ السلام و سلام غلبا دا طول اغا مبسرینو اغا ذکر کردی او ده دی جملی یو مانا بلام کردی او تحلو قریبا من دارهم یو مانا بلام او تحلو قریبا من دارهم یو مانا دا او تحلو یا دا چی تبا راکوز شی پیغمبرا قریبا من دارهم پخوا دو کورون ده دی تبا راکوز شی پا په خوا د کورو نه دی کی دی بیر واخلی په دی باندې بیر راش نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حدیبی په مقام باندې د خوا درغلو کنو مکه د دی لاس کیوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام روان روان شه د مدینه نه او د دی خوا ترغه د دی خوا ترا کوس نو دا وته الله وی خو بیا آیات د مدینه ګرځي خبرم ځای ترنه بعضو د تفسیر کړه خدای تعالی باندې تفسیر تقریبا اگر اجه ګرځي نو همیشه به کافران چې مصائب وو ترسیږي دی باندې به مصائب نازلېږي یا بداله د دې خواوشه قریب د دې کورونو ته به مصائب نازلېږي یا تبره کوم شي پیغمبره اخوا د کورونو دې کې تر دې پورې چې راشي وعده د الله فتح مکه یا د الله نصرت یا د قیامت عذاب ان الله لا يخلف الميعاد یقینا الله تعالی چې دې مخالفت نکي د وعده خبرې خبر هم ځان تعالی دا ټول الله چې کوم خبرې کوي دا حق دی دا د الله وعده خبرم زیان دل دا عذابونه و پدی رازی دا دا اللہ وعده دا چی دی کفر کئی دا دی دا کفر پا سبب بانی برازی یا دا دی خواه شاکی دا دی دا عبرت دا پارا برازی الذین آمنوا کسان چی مانی روڑے دے وامل الصالحات اوکڑی دینے کے توبا لهم دا دی دا پارا خوشالی دا یا وند توبا دا پا جنت کے و حسن و معاب و خیست زید و اپس کے دو دے اخیرت کے کذالکہ امدک کرنگی سنگچنور انبیاء منگلے گلیو کتابونا مرکڑیو ارسلنا کا منگلے گلے تالرا تی امت ان پداسی او امت کے قد خلط چی تیر شوی دی من قبلیا اڑاندد دی امتنا امم النور امتنا تسلی نبی علیہ السلام تا دا سے مخکم پیغمبران نور امتنو کی لتتلو د پاره د دې چې تو اولله پیغمبره علیهم په دې باندې ینستا په دې امت باندې الذي قران او حینا الیک چې موږ وحی کړی د تا تا نو چې تا چا د وحی کیږي پیغمبر او چې کوم وحی قران دا صداقت د پیغمبر او صداقت د قران شو وهم او حال دا کافران چې دي یکفرون دې کفر کوي بالرحمن مهربان ذات باندې قلو اے پیغمبر ہوا دا میرا بانزا چی دے ربی پالن کے زمان دے لا الہ نشت دے مستحق دے عبادت اللہ ہو مگر دا میرا بانزا تے علیہ دے میرا بانزا باندے توکل تو ما اعتماد کل دے ویلی او دا طرف تا مطاب واپسی زمان دا ورطلل زمان دی ولو ان قرآنن کچری اکینن دا قرآن چی دے سویرت بیل جبال و روان کلیشی پا دا سبب دا دا باندی غرونا موجزتن او کتیات بیل لردو یا اشلولشی ٹکلی ٹکلیشی کلیشی پا سبب دا دی قرآن باندی الاردو زمکا چینی پا کی روانشی نهرون پا کی روانشی او کل ما بیل موتا یا خبر اکلیشی پا سبب دا دی باندی موجزتن مولو سرا نو دی ایمان نرالی ولی بل للہ بلکہ خاص اللہ لرا الامر حکم کولی اگر کد توفیق دی ایمان حکم دے او کد ایمان رولل دی او کن رولل دی داگے پیسلی دا ٹول پٹولا جمیان للہ خاص دا اللہ دا پرا الامر پیسل کولی جمیان ٹول پٹولا پدی بانی پیسل دی ایمان در رولو دن رولو دا اللہ دا اپلم یہ اصل لذینا ایا ندی نا امید شویا کسان چی ایمان رول دے دی ایمان دا چانا اللہ یشاء اللہ دی ایمان دا چانا مقدر ٹک ایمان دا دی ایمان دا آغا چانا اللہ یشاء اللہ کچرے گوخت وے اللہ تعالی دا آغای ایمان لحد الناس جمیع نو اللہ با ہدایت کلے و طول خلق تا پیوزے او یا اپلم یہ اصل لذینا ایا ندی پویا کسان چی ایمان روڑ دے اللہ یشاء اللہ کچرے وقت وے اللہ تعالی دا طول خلق ایمان لحد الناس نو خامخ اللہ با ہدایت کرے و خلق تا جمیعا طول طول تا پیوزے ولا یزال اللذینا او ہمیشہ بیا کسان کفرو چی کپری کڑ دے پس سبب دا کپر او دا غلط مطالبات دی تصیبهم بما صنعوا چرسیگی بدویتا پس سبب دا آگے چی دی کڑی دی کپر کڑ دے غلط اشکالات قاریاتن مسائبو نازل دن کی مصیبتونا قاریاتن مصیبتو او تحلو یا با نازلیگی دا مصیبت قریبا من دارهم اغنیز دی دا کورون دا دوینا حتی تردی پوری آتی آواد اللہ چه راشی وعده دا اللہ تعالی نو دار کور تم ویلکی دار وطن تم ویلکی نزدی دا کور دی نزدی دا وطن دی یعنی دی مکین گیر چا پیر پتحی بکی گی کافران بوالی کی گی مسائب برازی حتی تردی پوری آتی آواد اللہ چه راشی وعده دا اللہ یعنی عذابیا یا یاتی اواد اللہ راشی قیامت یا یاتی اواد اللہ راشی فتح دمکی و غلبستا ان اللہ ایکنن اللہ تعالی چرے لا یخلف المیاد مخالفت نکی دوا دے یا واللہ ولین یا خلال خرین یا لکوت المتین یا رحمت ساکین یا رحمت سان دعاقیت براد رانسیب یا اللہ خیر ورکت رانسیب کی دنیا خیر دوسر یا اللہ قرآن عظیم الشان کتاب دے دی آیات نال قران مرتبت معلوم شه دو قران طاقت معلوم شه کریم خدای الله اے قران کی دنیا بن دنیا کی پمنګ عاملین کی مونږ ته کینې یا الله کریم یا الله قبر کی زم په کار راولې شرط کی زم په کار راولې استامه کی تم په کار راولې کریم خدای دا قران یا الله زم غوړو لیو زنانه اوس دې سره محبت نصیب وګرځه کریم خدای دې ته کینې الله ته زمونږ راضی شکر لدا نصیب صلی الله علیه